इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने काफिरों को रहमत से दूर कर दिया है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार की है।